Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. PNL în fața PSD la intențiile de vot într-un sondaj IMAS. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, pentru Klaus Iohannis ar vota 44,3% dintre cei care ajung la urne. Subvenții din fonduri europene pentru protezele sau fotoliile rulante ale persoanelor cu handicap. Subvenția se va acorda sub forma unui voucher tipărit de către agenții Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Firmele care vând produse cu o calitate mai bună în vestul Europei și mai proastă în est vor plăti amenzi de până la 4% din cifra de afaceri. Dar că există diferențe de gust sau de calitate, noi vom căuta să intensificăm controlele. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea se încălzește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Ploi pe arii restrânse se anunță în vest și nord-vest. În restul teritoriului, cer variabil. Zi caldă astăzi în București, soare și o maximă de 19 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Barometrul Europa FM. Dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, cei mai mulți români ar vota cu PNL și PSD, diferența dintre cele două partide fiind de aproape 4% în favoarea liberalilor. Pe locul al treilea se află Alianța 2020, formată din USR și Plus. Sunt primele cifre de când partidele și-au anunțat listele de candidați. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis rămâne pe primul loc în preferințele românilor, la mare distanță de următorii posibili candidați. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM în perioada 18 martie 3 aprilie. Are detalii Sonia Teodoriu. Dacă votul ar avea loc duminică, 25,2% dintre cei care ajung la urne ar vota Partidul Național Liberal. PNL trece așadar în fața Partidului Social Democrat, care se află pe locul al doilea, la o distanță de aproape 4%. Pe locul al treilea s-ar situa Alianța 2020 cu aproape 18%, în ușoară scădere față de luna trecută. ALDE, PMP și UDMR cresc în preferințe electoratului, în timp ce Pro-România, partidul condus de fostul premier Victor Ponta, scade 2%, ajungând la 11,2%. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, pentru Klaus Iohannis ar vota 44,3% dintre cei care ajung la urne, cu 3% mai mult față de luna februarie. În creștere este și candidatul aflat pe locul al doilea, Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul ALDE ar obține 18%. Fostul premier Victor Ponta scade în preferințele votanților, dar rămâne pe locul al treilea. Dacian Cioloș, președintele Plus, se menține pe locul al patrulea, cu același număr de procente ca luna trecută. Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, rămâne pe locul al cincilea, dar crește cu 2%, ajungând la 8% din intențiile de vot. Sondajul a fost realizat de IMAS pe un eșantion de 110 persoane cu drept de vot în perioada 18 martie 3 aprilie. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare a sondajului este de plus minus 3,1%. Până de Paști vor fi plătite primele pensii recalculate pentru grupele întâi și a doua de muncă, a anunțat astăzi ministrul Muncii. Marius Budăi a dat și exemple. După recalculare, un mecanic de locomotivă va primi pensia mărită cu 40%, iar foștii mineri vor avea cu până la 43% mai mult la pensie. Vor fi plătite diferențele de pensie din luna octombrie și până în martie, a precizat Marius Budăi. Cu mențiunea că, bineînțeles, de la 1 septembrie se va majora și valoarea punctului de pensie pentru toți pensionarii de la 1100 la 1265 de lei și va urma, deci, atunci o altă recalculare. Indiferent în ce dată vor primi acasă pensionarii deciziile, se va achita diferența de la 1 octombrie 2018 până la zi. Persoanele cu dizabilități vor primi vouchere din fonduri europene pentru a-și cumpăra dispozitive medicale, precum proteze inteligente sau fotolii rulante. Din nou, ministrul Marius Budăi. Subvenția se va acorda sub forma unui voucher tipărit de către agenții Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, care va distribui aceste vouchere prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel de județ, în baza unui certificat de încadrare în grad de handicap și a recomandării medicului specialist. La Fălticeni, în județul Suceava, se construiește o toaletă publică. N-ar fi o problemă, dar costă 50.000 de euro, cam cât un apartament cu două camere în acest oraș. Asta în condițiile în care în România este o criză de toalete publice, explică Liliana Nicolae. WC-ul din Fălticeni se construiește în centrul orașului, chiar lângă catedrală. Două cabine din plăci de BCA. Prețul de 50.000 de euro pare unul mare și te duce cu gândul la niște toalete de lux. Dar tot ce s-a construit în ultima vreme pare să aibă același preț. Primăria Constanța a plătit 150.000 de euro pentru 3 WC-uri publice. În Corbănești, la Botoșani, s-au investit aproximativ 125.000 de euro în toaletele unei școli. În ce privește capitala, 424 de toalete ecologice sunt amplasate prin parcuri, cimitire sau pe lângă biserici. Mai sunt și câteva zeci de toalete automate. Întreținerea uneia costă 10.000 de euro. Multe dintre ele nu pot fi folosite din cauza mirosului sau a mizeriei. Cele fixe pot fi numărate pe degete, în gări, autogări sau la metrou. Majoritatea fără hârtie igienică sau săpun. Continuăm jurnalul de prânz. Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, ridicat de polițiștii antidrog, alături de alte 7 persoane într-un dosar de trafic de droguri, anunță surse judiciare. Locuințele a 8 persoane din București și din județul Iași au fost percheziționate dimineață. Surse din IPJ Iași au declarat că Mihai Pleșu se află acum în drum spre Iași pentru audieri. Are detalii Laura Dori. La percheziții, polițiștii antidrog au găsit 500 de grame de cannabis, pastile ecstasy și ciuperci halucinogene. De asemenea, anchetatorii au ridicat cântare electronice și ustensile pentru mărunțit cannabisul ori folosite la cultivare. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, fiul lui Andrei Pleșu, Mihai, este vizat în dosar fiind unul dintre cei 8 suspecți. Ziarul de Iași scrie că perchezițiile de la Iași au fost făcute în imobile din Copou, Poduroș și Bulevardul Primăverii. Pe Bulevardul Primăverii, descinderile au vizat un pet shop. Românul erou la atentatele din Londra din 2017 va fi decorat astăzi de Regina Marii Britanii. Este vorba despre bărbatul care s-a luptat cu un terorist după ce atacatorul a înjunghiat o persoană pe podul Londrei. Florin Morariu va primi distinția pentru curaj, care nu a mai fost acordată de Casa Regală a Marii Britanii de 24 de ani. Ana Stanciu. Florin Morariu a devenit cunoscut după ce în timpul atacului de pe podul Londrei a înfruntat unul dintre teroriști. În noaptea de 3-4 iunie 2017, trei indivizi au intrat cu o dubă în mulțime. Apoi, înarmați cu cuțite, au început să atace trecătorii. Românul muncea atunci într-o brutărie din Londra, chiar în zona London Bridge, în care a avut loc atacul terorist. El a reușit să surprindă într-o filmare făcută cu telefonul mobil momentele de coșmar de pe străzi. Băi, atac terorist aici! Ne pun ieșe! E, frate, am pușcat oameni, uitați! Uitați, frate! În filmare, românul le povestește colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre teroriști după ce acesta reușise să înjunghie o persoană. I-am dat un basket în cap la un terorist de ăla. I-am dat cu basket în cap. Un basket. Ferească Dumnezeu ce e aici, frate! It's three! It's three people, no? E dus aduc parul ăla care e sub masă la mine. Am eu unul de la de lemn. Florin Morariu va primi distinția pentru curaj, care nu a mai fost acordată de Casa Regală a Marii Britanii de 24 de ani. Distinția reprezintă o formă de recunoaștere a unui comportament curajos al militarilor și civililor, demonstrat în anumite circumstanțe deosebite. Ceremonia va avea loc în turnul Londrei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Companiile care vând produse cu o calitate diferită în țările europene vor plăti amenzi de până la 4% din cifra de afaceri, a anunțat în București Comisarul European pentru Protecția Consumatorilor Vera Iurova. Dublul standard alimentar este un fenomen foarte des întâlnit în defavoarea țărilor din estul Europei. În traducere, alimentele importate au o calitate mai slabă decât în țările occidentale. Comisarul Vera Iurova spune că a experimentat chiar ea diferența dintre produse. Eu mă simt înșelată când mă duc în țara mea și când cumpăr un iaurt care are chimicale în loc de căpșune. Interzicem dublul standard al produselor. Pentru a opri astfel de practici, autoritățile europene vor adopta noi reguli chiar luna aceasta. Toți producătorii vor fi obligați să informeze pe consumatori dacă produsele pe care le vând au sau nu aceeași calitate în toate țările europene. Dacă nu vor face acest lucru, amenzile vor ajunge la 4% din cifra de afaceri. Președintele ANPC, Marius Pârvu. Dar că există diferențe de gust sau de calitate între anumite produse ale unor anumitor branduri internaționale cu ceea ce vând în țările vestice față de ceea ce vând în țările estice, este posibil. În schimb, noi vom căuta să intensificăm controlele. Viceprimarul capitalei Aurelian Bădulescu este cercetat pentru declarații discriminatorii la adresa evreilor. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în cazul unui răspuns pe care viceprimarul l-a dat Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului. Acesta a criticat intenția lui Bădulescu de a amplasa un bust al mareșalului Antonescu în capitală, explică Anca Grădinaru. Dacă se ajunge la concluzia că viceprimarul a folosit un discurs cu ură, el poate fi amendat cu până la 100.000 de lei. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Aștaloș, spune că este analizată întreaga scrisoare a viceprimarului. Conținutul scrisorii ne-a ridicat o suspiciune cu privire la o posibilă fapt de discriminare care se constituie printr-un discurs de ură pe criteriu etnic, religios, riscă o amendă contravențională începând de la 2.000 de lei până la 100.000 de lei. Viceprimarul Aurelian Bădulescu își cere scuze și spune că nu a vrut să jignească o întreagă comunitate. Ați văzut și neastră care este poziția presiei și a anumitor oameni că sunt xenofobi și antisemiti, lucru care nu este deloc așa. Dacă asta au înțeles, îmi pare foarte rău. Într-o scrisoare adresată directorului Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România, viceprimarul capitalei spune, printre altele, citez: nu știu cine și ce vă aduce prin România, dar este evident că sunteți străini de acest neam și de istoria poporului român. Recomandarea mea este să vă întoarceți de unde ați venit și să mă lăsați să am eu grijă de morții neamului meu. Jurnalul de prânz Europa FM, prima cultură de sparanghel din România, a fost inaugurată de Petre Daia cu sobor de preoți, șampanie și pâine cu sare. Cultura de sparanghel de 170 de hectare este investiția unui om de afaceri din Germania. Sparanghelul crescut în sol românesc va fi vândut în 7 supermarketuri din țară, dar și pe piețele din Germania. Ana Stanciu. Așteptați cu sparanghel, nu cu pâine. Bine v-am găsit. Agitație mare în comuna Frasinu din județul Giurgiu. Ministrul Agriculturii împreună cu ambasadorul Germaniei și un sobor de preoți au venit să inaugureze prima cultură extinsă de sparanghel din România, o investiție de 2 milioane de euro. Se binecuvintează cultura aceasta, aceasta păsfințită, în numele Tatălui. Cultura se întinde pe o suprafață de 170 de hectare, dintre care peste 35 de hectare cu sparanghel alb, iar restul verde. Vrea ca să tăiați primul sparanghel, vă arată nepotul. Potrivit ministrului Petre Daia, sparanghelul crescut la noi iese mai fraged ca cel din străinătate. Eu vă asigur că sparanghelul produs în România va fi cel mai bun. Solul din România și condițiile climatice dau specificitatea produsului, ridicând nivelul gustului și plăcerea de a fi mâncat. Sparanghelul, o legumă cu un conținut bogat de calciu și potasiu, va fi vândut în România, dar și în Germania. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul de radio Europa FM, deoarece în emisiunea Piața Victoriei din 24.02.2019 nu a fost asigurată o informare imparțială prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, încălcându-se astfel articolul 3 din legea audiovizualului. Urmează informațiile din sport de la Tudor Ciurescu. Bun găsit! Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de FC Viitorul cu 2-1 în prima manșă a semifinalelor Cupei României. Deținătorii trofeului, oltenii au deschis scorul în minutul 5 prin Bancu, servit excelent de Fortes. Echipa lui Hagi a răsturnat rezultatul în ultimul sfert de oră al meciului. Huria a egalat cu un volet din prima, iar în minutul 89 Rivaldinho a dat lovitura lansat de Ianis Hagi. Viitorul a fost echipa mai proaspătă pe final și pentru că și-a amenajat piesele importante la ultimul meci de campionat cu Șep și Sfântul Gheorghe, în timp ce Universitatea venea după confruntarea cu FCSB de pe arena națională. La Craiova sosește duminică liderul Ligii 1, CFR Cluj, iar celelalte două meciuri din play-off se vor juca abia luni, Astra Viitorul, respectiv FCSB Șepși. Răzvan Marin a fost prezentat oficial de Ajax Amsterdam, care l-a transferat de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro. Mijlocașul român a fost primit ca un star și a semnat contractul pe 5 sezoane, ce va începe la 1 iulie. Format la Academia Gheorghe Hagi, fiul fostului stelist Petre Marin a devenit al treilea cel mai scump fotbalist român din istorie, după Mutu și Chivu. Înaintea lui Răzvan Marin, la Ajax au mai jucat Chivu, Lobonț, Nicolae Mitea și George Ogărat. Steaua și Dinamo s-au calificat în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin după meciul direct câștigat de roșialbaștri cu 85-75. Steaua avea nevoie de o victorie la cel puțin 4 puncte diferență, iar Dinamo nu trebuia să piardă la mai mult de 10 puncte, altfel voluntari ar fi putut lua unul dintre primele două locuri în grupa galbenă. Cu 2 secunde rămase până la final, formația din Ștefan cel Mare era condusă cu 13 puncte, însă americanul Willie Kemp a marcat incredibil aproape de la centrul terenului. Cele două echipe bucureștene vor înfrunta în play-off cele mai puternice grupări ale sezonului, Steaua pe UBT Cluj, iar Dinamo pe CSU Sibiu. Mihaela Buzărnescu